ये तो हो गया ना। अब वो शरीर कर्म बाधक बाधित हो गया। ऐसी जो है जब तत्व ज्ञान होगा तो उस शरीर से जो पिछले जन्म के शरीर और उससे निर्वर्तित जो कर्म उनसे संबंध छूट जाएगा कि नहीं। अब कहा उनसे संबंध छूट गया है? तो इससे संबंध छूट जाए तो कहा कि इससे संबंध का ही इस शरीर से संबंध तो छूट गया उसका। हाँ, पर ये शरीर कर्म का फल हो गया है ना। अब फल के रूप में वो शरीर चलेगा, वो तो छूटा हुआ ना है। अब पहले तो कर्मों के साथ संबंध छूट जाएगा, इसलिए वो अगला शरीर नहीं मिलेगा। और यहाँ शरीर के साथ संबंध छूट जाएगा, जानवे कि नहीं, शरीर के साथ संबंध छूट गया। और इस शरीर से निर्वर्तित कर्म के साथ भी संबंध छूट जाएगा। पर जिन कर्मों से ये शरीर बना है वो कर्म उस शरीर को तो चलाएंगे, क्योंकि आप शरीर से संबंध छूट गया है तो शरीर नहीं चलेगा, इसमें हेतु नहीं बनता है। फिर से इसको देखिए कि तत्व ज्ञान होने पर पूर्व शरीरों से और पूर्व शरीर के जो कर्म है वो कर्म से संबंध छूट जाएगा, इस शरीर से भी संबंध छूट जाएगा, इस शरीर के कर्मों से भी संबंध छूट जाएगा। ये ध्यान में आया कि नहीं। पर जिन कर्मों से ये शरीर बना है वह कर्म इस शरीर को चलाते रहेंगे, इसका कोई संबंध उसके ज्ञान से नहीं है। हाँ, अब अगला क्यों नहीं होगा कि पिछले कर्मों का संबंध छूट गया कि नहीं। कर्मों का संबंध छूट गया तो जब कर्मों का संबंध छूट गया तो अगला जन्म तो होगा नहीं। पर जो कर्म फल देने के लिए छूट चुके हैं उस शरीर से उसका संबंध हमता ममता का छूट गया, पर शरीर जो है वह जिन कर्मों से छूटा हुआ है वो तो शरीर तो चलेगा ही, जब तक उसमें वेग है तब तक चलेगा, इसलिए उसका किसी प्रकार का उससे विरोध नहीं। शरीर के साथ अहंता ममता के संबंध का विरोध है, है? हाँ, ज्ञान में आ गया, कर्म में आ गया। तो कहा उत्पत्तो पूर्व प्रवृत्तेन कर्मणा प्रतिबद्ध शक्तित्वात् यत्र ज्ञानोदया ज्ञानेन आदायत्वम तत्र प्रवृत्त फलत्वम इति अन्वय। जहाँ ज्ञान से अदाह्यत्व होगा, समझे कि नहीं, ज्ञान से अदाह्यत्व कहाँ होगा, जहाँ पर प्रवृत्त फलत्व होगा। जहाँ प्रवृत्त फलत्व नहीं होगा वहाँ ज्ञान से अदाह्यत्व नहीं होगा। तो यत्र ज्ञानेन अदाह्यत्वं तत्र प्रवृत्त फलत्वं इति अन्वयेपि यत्र अप्रवृत्त फलत्वं तत्र ज्ञान दाह्यत्वं। जहां अप्रवृत्त फलत्व है जैसे संचित में है क्रियमाण में है वहां ज्ञान दाह्यत्व हो जाएगा। इति न व्यतिरिक्त सिद्धि इति आशंका। कहा कि जो है कि यही आशंका, क्या आशंका हो गई कि यत्र अप्रवृत्त फलत्वं, जहां पर अप्रवृत्त फलत्व है वहां ज्ञान दाह्यत्व है, वहां पर ज्ञान दाह्यत्व होगा ना, तो ये व्यतिरिक्त की सिद्धि नहीं हो सकती। कहते कि नहीं, व्यतिरिक्त की सिद्धि होगी। देखिए उसी को बताते हैं, स एव इशु, देखिए वही बाण, प्रवृत्ति निमित्त अनारब्ध वेगस्तु अमुक्तो धनुषी प्रयुक्तो भी उपसंग्रहते। वही बाण जो है ना, जो बाण छूटा नहीं है, प्रवृत्ति निवृत्ति अनारब्ध वेग, जिसके प्रवृत्ति निमित्तक वेग का आरंभ नहीं हुआ है, धनुष पर भले ही चढ़ा दिया गया है, माने अमुक्त धनुष प्रयुक्तो भी, अमुक्त माने छोड़ा नहीं है पर धनुष पर चढ़ा भी लिया है, तो भी उपसंग्रहते, उसका उपसंहार हो जाता है। तथा अनारब्ध फलानि कर्माणि स्वाश्रयस्थानी एव ज्ञानीन निर्बीजी क्रियन्ते। इसलिए अनारब्ध फल वाले जो कर्म हैं वह स्वाश्रयस्थानी वह ज्ञानीन निर्बीजी क्रियन्ते इति। थोड़ी सी टीका देख लीजिए कि प्रवृत्तौ निमित्ति भूतो न आरब्ध वेगो अनेन इति। प्रवृत्ति में निमित्त भूत जो आरब्ध वेग है वह उत्पन्न जिसमें नहीं हुआ है। स्वाश्रय स्थान क्या है? साभास अंतकरण अधिष्ठानी। साभास अंतकरण ही अधिष्ठान है जिनका। अब यहाँ पर एक बनाते हैं अनुमान, उस अनुमान को देखिए। भीमतानि तत्वधी निमित्त निवृत्तिनि तत्कृत कारण निवृत्तित्वात् रज्जु सर्पादिवत् इति व्यतिरेक सिद्धि इति भाव। कहा भीमतानि वही जो है संचित आदि कर्म है ना, वो तत्वधी निमित्त निवृत्तिनि तत्व ज्ञान के निमित्त से निवृत्त होने वाले हैं। क्यों? कि तत्कृत कारण निवृत्ति निवृत्तित्वात् वो तत्कृत कारण की निवृत्ति होने से यानी अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से। रज्जु सर्पादिवत् जैसे रज्जु सर्प जो कारण अंधकार है वो निवृत्त हो गया, कारण अंधकार है निवृत्त हो गया तो निवृत्त हो जाते हैं। इति व्यतिरेक सिद्धि रीति। इस प्रकार व्यतिरेक भी सिद्ध है। पहले कहा था व्यतिरेक सिद्धि नहीं होगा, कहा व्यतिरेक से भी सिद्ध है। विदुषो वर्तमान देह पाते देह हेतु अभावात् तत्वधी ऐकांतिक फला इति उपसंहरति। विद्वान के वर्तमान देह के पात होने पर अब देह का हेतु अभाव है, दूसरा देह का हेतु रहा ही नहीं क्योंकि वो कर्म हो गए भस्म। इसलिए तत्वधी ऐकांतिक फला, इसलिए जो है वह तत्व ज्ञान का जो जन्म न लेना ये जो फल है ना, ये निश्चय रूप फल हो गया, इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। पतिति अस्मिन् विद्युत शरीरे न स भूयो भिजायति इति युक्तम एव उक्तम इति सिद्धम। इसलिए ये विद्वान का शरीर छूट जाने के बाद वह फिर जन्म नहीं लेता है, ये बात जो कही गई वह वास्तव में ही कही गई, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। उसको देखिए कल हम बताएंगे, आज समय हो गया है। वो पूर्व से जो शंका उन्होंने किया था ना उसके साथ उसको जोड़ लें तो कल उसके विषय में थोड़ा और विचार कर देंगे, साफ हो जाएगा। ओम बोल कर्मों के विषय में विचार होंगे कि ज्ञान के द्वारा प्रारब्ध कर्म तो नष्ट नहीं होता है पर संचित और क्रियमाण कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पुनर्जन्म ज्ञान होने के बाद पुनर्जन्म किसी प्रकार संभव नहीं, ये निर्धारित कर दिया। कौन सा कार्य है? कल हाँ तो उसमें ऐसा समझ लीजिए, देखिए कहाँ है वो। यत्र देखिए यत्र ज्ञानेन अदाह्यत्वम तत्र प्रवृत्त फलत्वम, ये हो गया अन्वय। क्या हो गया? अन्य हो गया ना, यानी ज्ञान से जहाँ अदाह्यत्व है, कहाँ है ज्ञान से अदाह्यत्व? प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध में ज्ञान से अदाह्यत्व है तो जहाँ ज्ञान से अदाह्यत्व है वहीं पर प्रवृत्त फलत्व है ना? वहां पर प्रवृत्त फलत्व, प्रारब्ध में प्रवृत्त फलत्व है, संचित में प्रवृत्त फलत्व तो नहीं है। इसका कहना है ज्ञानेन अदाह्यत्वम तत्र प्रवृत्त फलत्वम। तो ये अन्वय तो आपने कर लिया पर अब उलट दो उलटने में क्या है, यत्र अप्रवृत्त फलत्वम, समझा कि नहीं, तत्र ज्ञान दाह्यत्वम विषित होना चाहिए ना। ये अन्य तो आपने कर लिया, पर अब व्यतिरेकी दृष्टांत इसमें बना बताओ कि यत्र अप्रवृत्त फलत्वम तत्र ज्ञान दाह्यत्वम। तो इसको सिद्ध किया टीकाकार ने इसमें, देखिए विमतानी, देखिए अनुमान बना रहे, विमतानी तत्त्वधी निमित्त निवृत्तिनी है। यहाँ पर विमतानी माने या संचित क्रिया, ध्यान में है कि नहीं, तत्त्वधी निमित्त निवृत्तिनी, तत्त्वधी माने ज्ञान निमित्त से निवृत्त होने वाले हैं, ये प्रतिज्ञा हो गई। क्यों का तत्कृत कारण निवृत्तित्वात्, तत्कृत ज्ञान कृत जो कारण है अज्ञान का निवृत्त है, जो उसका निमित्त जो निमित्त जो संचित इत्यादि का कारणभूत है अज्ञान, वो अज्ञान निवृत्त हो जाता है। तत्कृत माने ज्ञान कृत, कारण माने अज्ञान, अज्ञान की निवृत्तित्वात्, निवृत्ति होने से। रज्जु सर्प, जैसे रज्जु सर्प जो है निवृत्त हो जाता है, क्यों, इसका कारण जो अंधकार है यानी अज्ञान जो है वह निवृत्त हो गया, ज्ञान हो गया आपको रज्जु है तो रज्जु सर्प निवृत्त हो गया। इसी प्रकार अज्ञान नाश हो गया है, अज्ञान नाश हो गया, तो अज्ञान का कार्य कौन था, वो कर्म, वो कर्म जो है अज्ञान का कार्य था, वो निवृत्त हो गया। बस एक अनुमान ही बना लिया, ये व्यतिरिक बना लिया, जो वहां पर कह दिया था न व्यतिरिक व्यतिरिक सिद्धि, उसको यहाँ पर कर दिया इति व्यतिरिक सिद्धि, व्यतिरिक सिद्धि। एक ही है, देखो मैं बताता हूँ, एक ही वहां पर क्या था कि अप्रवृत्त फलत्वम ज्ञान दाह्यत्वम, यही तो व्यतिरेक है। यहाँ भी सिद्ध क्या किया, यहाँ पर सिद्ध यही किया, बीमे तो हो गया अप्रवृत्त फलत्व, समझे ना, ये हो गया बीमत में। ये तत्व धी निमित्त निवृत्तानी, ये प्रतिज्ञा कर दिया है, तत्कृत कारण निवृत्तित्व रज्जु सर्पवत, तो सीधे कह रहे ना इति व्यतिरेक सिद्धि। अरे भाई व्यतिरेक वहां पर कह दिया था कि व्यतिरेक में सिद्ध नहीं होगा, ये शंका उठाया था, और यहां पर उसी का उत्तर दे दिया, व्यतिरेक सिद्ध हो गया। वही चीज यहां भी है, अलग नहीं है भाई, उसका उत्तर कहां दिया, अच्छा बताओ उसका उत्तर कहां दिया, फिर हम कहते उसका उत्तर कहां दिया, न व्यतिरेक सिद्धि इत्याशंका है, भाई व्यतिरेक नहीं सिद्ध होते ऐसी आशंका करके कहते हैं, तो आशंका हुआ तो उसका उत्तर होना चाहिए, उसका उत्तर यही है, एक टीका में ही आशंका है, समझे ना, और उसी सहयोग का ये विवरण है। इसलिए वो जो व्यतिरेक नहीं सिद्ध हो सकता ये आशंका है, इसका उत्तर इस रूप में है, इसलिए उसी के साथ इसकी संगति बनती है। अरे व्यतिरेक का वहां तो शंका उठाए ना, व्यतिरेक की सिद्धि नहीं हो सकती, तुम अन्वय से तो सिद्ध कर दिए पर व्यतिरेक में सिद्धि नहीं हो सकती, व्यतिरेक का स्वरूप वहां क्या बताया था, अप्रवृत्त फलत्वम तत्र ज्ञान दाह्यत्वम, ये व्यतिरेक का स्वरूप बताया था वहां, अन्वय का स्वरूप क्या बताया था, ज्ञान अदाह्यत्वम तत्र प्रवृत्त फलत्वम, ये अन्वय बताया था, व्यतिरेक बताया था यत्र अप्रवृत्त फलत्वम तत्र ज्ञान दाह्यत्वम, और इसको कहा था कि इति न व्यतिरेक सिद्धि, ऐसा आशंका किया, इससे अतिरिक्त की बात नहीं है। वहां कहा कि भाई अन्वय सिद्ध अन्वय पी, समझे कि नहीं, अन्वय होने पर भी व्यतिरेक व्यतिरेक जो है वह सिद्धि नहीं है, ये आशंका पूर्व पक्ष में होगी ना, ये आक्षेप किसका होगा? पूर्व पक्ष का होगा। और उसका उत्तर इन्होंने दे दिया कि नहीं, व्यतिरिक्त सिद्धि भी है। ध्यान में है कि नहीं? ये जो यहाँ लिखा है कि इति व्यतिरिक्त सिद्धि इति भाव, तो ये उससे जो भाव निकाला टीकाकार ने, वो उसी शंका का उत्तर है। वो जो शंका थी उसी का उत्तर है। इसीलिए जो है आप लेंगे विमतानि से, वही लेंगे अप्रवृत्त फलत्व है। अप्रवृत्त फलत जो संचित इत्यादि है, वो तत्वधि निमित्त निवृत्तानि। देखिए उसी बात को कहा ना, वहां जो कहा था कि ज्ञान दाह्यत्व तो नहीं सिद्ध है, कहा कि वो ज्ञान दाह्यत्व तो सिद्ध है, तत्वधि निमित्त निवृत्तानि। ध्यान में आए कि नहीं? अच्छा, क्यों कि तत्कृत माने ज्ञानकृत जो है कारण निवृत्तित्वा, कारण की निवृत्ति होने से। और दृष्टांत दे दिया जो है वह रज्जु सर्पादिवत। तो वहां जो शंका उठाया था कि यदि ऐसी कोई शंका करे कि अन्वय तो यहां बन सकता पर व्यतिरेक, इस व्यतिरेक व्यतिरेक का स्वरूप भी बता दिया था, ये तो अप्रवृत्त फलत्वम तत्र ज्ञानदायत्वम, और इसको यहां सिद्ध किया। तो वही जो वहां पर व्यतिरेक है, वही व्यतिरेक को यहां पर कह रहे हैं व्यतिरेक सिद्धि इति भाव। प्रवृत्त फलानि कहाँ है? अरे भाई, तत्वधि निवित्त निवृत्ति नि कौन भीमतानि, भीमतानि माने जो है अप्रवृत्त फलानि, उसी के बारे में तो शंका किया टीकाकार ने। ये ऐसी आशंका करके उत्तर दिया जा रहा है क्या कि व्यतिरेक नहीं बन सकता है, यही आशंका का तो उत्तर है। तो सिद्ध क्या करना है कि व्यतिरेक बन सकता है, और उसी को यहां पर सिद्ध किया उन्होंने टीकाकार ने। भाष्य में खाली भाष्य में नहीं है, पर टीकाकार लोग उसके अंदर से निकालते हैं। तात्पर्य है, मैं तात्पर्य है तभी तो निकालते हैं ना, तात्पर्य की दृष्टि से निकालते, पर न्यायिक भाषा में निकाला है। इन्होंने जो वहां पर दिया था उसी को निकाला, यहां उसको आप विचार करना वही निकलेगा। अच्छा, अब एक विचार ये है कि गीयम यत्तद इत्यादि ना तत्पदार्थ स्तम पदार्थस्य अनंतरमेव शोधितम्। पहले जो है गीयम यत्तद प्रवक्ष्यामि, ये तत्पदार्थ का शोधन हो गया है, और तम पदार्थ जो है वह पहले शोधित हो गया। दोनों शोधित पदार्थ का तयो ऐक्यम, उनका ऐक्य भी कर दिया। कहाँ कर दिया? क्षेत्रज्ञम चापि मान। तो यहाँ पर तम पदार्थ और तत्पदार्थ का शोधन पूर्वक महावाक्य यानी एकत्व का प्रतिपादन हो गया। अब तो कुछ शेष नहीं रहा, तो क्या कहना है? तो कहा इदानीं तद्दृष्टि हेतून यथाधिकारम कथय। अब इस प्रकार की दृष्टि प्राप्त हो जाए, जैसे इस प्रकार की दृष्टि प्राप्त होने में जो साधन है, कोई उत्तम अधिकारी होता है, कोई मध्यम अधिकारी होता है, कोई मंदा अधिकारी होता है। किसी ने महावाक्य का श्रवण किया तो श्रवण करके उसको ज्ञान हो गया, पर जिसको इस प्रकार का ज्ञान संभव नहीं है, तो संभव नहीं है तो क्योंकि उत्तम मध्यम मंद मंदतर चार कोटि मानते टीका कर लो, उत्तम मध्यम मध्य उत्तम मध्यम मंद मंदतर। तो उत्तम की बात तो हो गई पूरी, ध्यान में आए कि नहीं? अब मध्यम जो हैं, मंद जो हैं, मंदतर हैं, उनके लिए भी साधन कहना चाहिए कि नहीं? जैसे कहा था ना, चतुर्विधा भजन्ते मां, बुधा भाव समन्विता। तो जब एक परमेश्वर प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, तो चार प्रकार से भजन कैसे हुआ? अधिकारी भेद से, अधिकारी भेद से चार प्रकार का भजन हुआ। इसी प्रकार जो है आगम में इसको लेते हैं शक्तिपात भेद से, वहां शक्तिपात और कोई चीज नहीं है। आगम में शक्तिपात यही है कि आपके अंदर तीव्र जो है वह स्वरूप प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हो गई, यदि तीव्र तो आप में पूर्ण शक्तिपात है, पूरा शक्तिपात। शक्तिपात तो हो गया ना, कहाँ संसार के तरफ बह रहा था, कहाँ एक तरफ एकदम मूल के तरफ जाना चाहता है, एक क्षण की भी देर नहीं करना चाहता, एक क्षण उसको शांत नहीं होगा, तो तीव्र शक्तिपात होगा। अति तीव्र शक्तिपात में तो कहते हैं कि उसी समय वो निर्विकल्प समाधि में जाकर के जो है उसका शरीर छोड़ जाएगा, बाई दिन के बाय भान नहीं होगा, अति तीव्र। लेकिन जैसे शक्तिपात में कमी है तो शक्तिपात में कमी क्या होती है, थोड़ी बहुत थोड़ा इधर भी चाहता है। शक्तिपात का अर्थ क्या है? एकाग्रचित्त एकाग्र। बस शक्तिपात का यही अर्थ है कि आप एक क्षण भी जो है बहिर्मुक्त न हो, एकदम ब्रह्मलीन होने के लिए तैयार हो जाए, बस यही शक्तिपात। लेकिन ऐसा होता नहीं तो शक्तिपात भी कमी आ जाएगी। क्यों नहीं होता है? अब नहीं होता ऐसा है कि कुछ मल रहता है ना, कुछ बहिर्मुखता रहती है, अंतर्मुखता नहीं होती। अब उसमें भी कहा कि चाहता तो मोक्ष है पर थोड़ा भोग की भी इच्छा है, भोग की भी इच्छा है ना, तो प्रतिबंधक हो जाएगा कि नहीं। तो भोग की इच्छा के लिए वहां निर्धारित किया कि वहां पर भोग की इच्छा यदि है तो भोग की इच्छा के लिए जो शक्तिपात है वह सनिमित्तिक ही होगा, निर्निमित्तिक नहीं होगा। आगम में ये माना कि भोग की इच्छा के लिए जो शक्तिपात है वह चाहे कर्मजन्य होगा है, चाहे किसी देवता को आप प्रसन्न करेंगे तो देवता प्रसन्न होकर के आपको फल दे देगा, वह निमित्तिक होगा, सनिमित्तिक। लेकिन मोक्ष प्राप्ति का जो है जो शक्तिपात है उसमें कोई निमित्त नहीं, उसमें खाली आपकी इच्छा है, तो उसमें आपकी जो तीव्र इच्छा है रूप जो शक्तिपात है तो यही शक्तिपात है, वहां पर कोई निमित्त की अपेक्षा नहीं। उसमें इतने अपेक्षा है कि आप चाहते हैं ऐसा बस। जैसे देखिए मैं बार बार कहता हूँ, आपको किसी चीज को चाहिए, कोई मकान बनाना हो, कोई आश्रम बनाना हो, तो वहां पर निर्निमित्त नहीं होगा, दूसरे की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं, सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, सरिया की जरूरत पड़ेगी, सब चीज की जरूरत पड़ेगी, तो वहां जो है आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन त्याग करना हो तो किसी की जरूरत है क्या? बढ़िया बना बनाया आश्रम जो है करोड़ों रुपया जमा करके और एकदम आपको त्याग करना हो तो किसी की जरूरत है, दूसरे की क्या? आपके अंदर का संकल्प ही हेतु है और कोई जरूरत नहीं, बाकी किसी सहयोग की जरूरत नहीं है। एक क्षण में आपको ऐसा हो गया कि एक क्षण उठ करके चल दिए, ऐसे आपको मुक्त होना हो तो कोई सहयोग की जरूरत नहीं है। अरे घर छोड़ना हो तो किसके सहयोग की जरूरत है? घर बनाना हो तो सहयोग की जरूरत है, घर बनाना हो तो सहयोग की जरूरत है, घर छोड़ना हो तो किसके सहयोग की जरूरत है, किसके सलाह की जरूरत है? एक महात्मा का पत्र है मेरे पास, वो एक जगह है, एक काम देखता है, एक आश्रम का बहुत बड़ा, तो लिखता है कि यहाँ पर ऐसा विक्षेप होता है, ऐसा विक्षेप होता है, अब यहाँ छोड़ देना चाहता हूँ, तो आप सलाह दीजिए छोड़े कि न छोड़े, और हम क्या सलाह दें? अरे सुविधा असुविधा तो सब जगह रहेगी, अगर हमसे सलाह इसमें वहां पर जब जब वहां का काम संभाला तब तो हमसे सलाह नहीं लिया, अब हमसे सलाह मांग, तो ऐसी चालाकी लोग करते हैं। अब छोड़ने में क्या सलाह है, तुम्हारे अंदर पक्का है तो छोड़ो, अब हम सलाह दें तो बाद में कहे कि नहीं जो है वह आप सलाह ठीक नहीं दी, वही अच्छा था, यहां तो और भी असुविधा है, तो ठीक नहीं है, अब इसके लिए क्या सलाह। इसलिए ई बात तो यहां पर जो ये शक्तिपाद का भेद है, यहां पर अधिकार भेद मानते हैं, तो अधिकार भेद होने से कोई कहा इदानीम तदृष्टि हेतु यथाधिकारम कथित, जैसा जैसा अधिकार है उसके अनुसार हेतु बताते हैं। अत्र आत्मदर्शन उपाय विकल्पा इमें ध्यानादे उच्चन, ये ध्यानादि जो है ये विकल्प है, विकल्प मुख्य चीज क्या बता दिया, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि बता दिया। अब वो उतना अधिकार नहीं है तो फिर अभ्यास करो, फिर ध्यान आदि का अभ्यास करो। उसमें तो शक्तिपात का अर्थ है कर दिया सीधे, वहां पर शक्तिपात को निर्निमित्त कर दिया आगम में, उस पर बड़ा विचार किया कि ईश्वर की इच्छा से मानो तो ईश्वर किसी पर क्यों करेगा, किसी पर क्यों नहीं करेगा, गुरु की इच्छा से मानो है तो गुरु क्यों सब पर एक समान शक्तिपात नहीं कर देगा है? यदि कर्म का फल मानो तो कर्म का फल मानो तो जन्य हो जाएगा फिर वो, तो उसमें जो विचार किया वो बहुत विचार किया, निर्धारित किया कि ऐसा कुछ नहीं है, बस इच्छा जो है क्योंकि वहां पर जीव को तो पृथक माने नहीं, शिव ही है, तो उधर की इच्छा मानो इधर की इच्छा मानो उसमें कोई अंतर नहीं होता, अंतर क्या है? जब इच्छा शिव स्वरूप की करता है तो शक्तिपात हो गया। हाँ, शिव स्वरूप की जो इच्छा किया तो यही शिव की इच्छा हुई, यही इसकी इच्छा हुई, वही तो इसकी इच्छा हुई है, वही शिव की इच्छा हुई। और यदि इच्छा नहीं करता तो शिव भी क्या करेगा, यदि कहो शिव स्वतंत्र है तो स्वतंत्र है तो सबको मुक्त क्यों नहीं कर देता, अरे स्वतंत्र है तो सबका कल्याण जानता है तो सबको मुक्त कैसे क्यों नहीं कर देता, नहीं सबको मुक्त नहीं कर सकता, मुक्त होना चाहे तो मुक्त कर सकता है। देखो यही शक्तिपात है और कुछ नहीं, मुक्त होना चाहे, मुक्त होना चाहे तो शक्ति हो जाएगी। खुद में क्या है, वो खुद तो पृथक मानते नहीं, शिव ही तो है, क्षेत्रज्ञम चाप मान विधि सर्व क्षेत्रेषु, बस इच्छा इच्छा की बात है। आपकी इच्छा भोग के लिए है तो आप जो है वह असीमित प्रमाता हो गए, फिर आपको तो है पराधीन होने पड़ेगा। अब आपकी इच्छा स्वरूप में है तो आप स्वतंत्र हो गए, हाँ वहां तो स्वतंत्र हो गए ना, अब शिव स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा हो गई तो शिव भाव में जाना है तो स्वतंत्र हो गए आप। तो यहां पर यही कहते हैं कि आत्मदर्शन उपाय विकल्पा इमें ध्यान आ गया। आत्मदर्शन वो मैंने आगम की बात बताई, वस्तुतः यहां पर समझना चाहिए, हम तो कई बार दृष्टांत देते हैं, कोई कमजोर है मान लीजिए गाय और बैठ गई जमीन पर, तो कोई सहयोग कर सकता है, पूछ पकड़ लिया, सींग पकड़ लिया, उठ गई, लेकिन वो उठना चाहे तभी आप उठा सकते हैं, नहीं उठना चाहे तो कैसे उठाएंगे। वो उठना चाहे तब उसको उठा सकते हैं, और नहीं उठना चाहे तो कैसे उठाएंगे। चाहे आप टांग भी लें और वो पैर नहीं रखेगा क्योंकि उठने की नहीं चाहता, और वो उठना चाह रहा है तो ईश्वर कृपा गुरु कृपा सब उसके काम दे, बस आत्म कृपा हो तब सभी कृपा काम करती है, और आत्म कृपा न हो तब कोई कृपा क्या करेगी। और फिर कोई कृपा मान लोगे तो दोष बिना रहेगा नहीं, वैषम्य निर्घृण्य दोष आ, वैषम्य दोष आ जाएगा, राग द्वेष वाला ईश्वर भी हो जाएगा। फिर एक को जो है दिया और एक को नहीं, राग द्वेष वाला हो जाएगा, तो दोष आए बिना रहेगा नहीं। ऐसे गुरु सभी शिष्यों को क्यों ये समान नहीं बना देते? जब गुरु की कृपा से सब होना है, हमको बहुत लोग आते हैं कहते महाराज कृपा कर दो, हमने कहा भाई मेरी कृपा से काम चलता तो मैं विश्व भर को सुखी कर देता, मेरी कृपा तो है ही पर उससे काम नहीं बन रहा है, क्या करें? नहीं तो हम तो किसी को दुखी होने नहीं देते, इसलिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब मैं तो चाहता हूं तुम दुखी नहीं हो, फिर भी तुम दुखी हो रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूं? कहा नहीं आप कृपा करेंगे तो हो जाएगा, हमने कहा बस ऐसा मान लो बस, हम तो नहीं मान सकते क्योंकि हम तो किसी को दुखी नहीं होना देना, फिर भी लोग दुखी हो रहे तो मैं क्या कर सकता हूं? इसलिए हमने कहा भाई झूठी बड़ाई मैं नहीं ले सकता हूं, मेरी कृपा तो हाई है पर तुम्हारा दुख नहीं दूर हो रहा, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे शक्ति तो है ही है, प्रकट नहीं हो तो क्या करें? नहीं प्रकट होती है, और शक्ति तो आप में है ही है पर सपने में रोज रोते हैं तो क्या क्या जाए? शक्ति थोड़ो कहीं गई, सब है पर रोज सपने में भूल जाते हैं तो क्या किया जाए? अब भूले ही तो है ही है पर भूल में ही तो मर रहा है, और क्या है? ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। तो ये आत्मदर्शन में अधिकार भेद से उपाय बताते हैं, उपाय विकल्प बताते हैं, यानी साधन विकल्प हो गया। साधन विकल्प में थोड़ा समझ के रखिएगा, यहाँ साधन विकल्प का मतलब नहीं कि जितने यहाँ विकल्प आएंगे ये सब स्वतंत्र हैं, इनका समुच्चय है, इनका क्रम समुच्चय है, ये सभी स्वतंत्र नहीं है जो विकल्प आएंगे। हाँ, यहाँ जो विकल्प आएगा वो सभी स्वतंत्र नहीं है, वो क्रमिक है। ऐसा करोगे पहली कक्षा पास करोगे तो दूसरे में चले जाओगे, और दूसरी पास कर लोगे तीसरे में चले जाओगे, तीसरी पास कर लोगे चौथे में चले जाओगे। तो ये क्रम समुच्चय यहाँ पर मानते हैं। तो कोई कोई टीकाकार यही लिखते हैं कि भाई उत्तम मध्यम और मंद मंदतर करके चार साधन यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर चार साधन। तो पहला क्या है कि ध्याने नात्मनि पश्येचिद आत्मानम पश्यन्ति, ये खंडान्वय को। कोई आत्मदर्शन यहाँ पर करते हैं, कैसे आत्मदर्शन करते हैं? कहते ध्याने हैं, ध्यान रूपी साधन को लेकर के आत्मदर्शन करते हैं। ध्यान क्या है कि विजातीय प्रत्यय अनंतरित और सजातीय प्रत्यय प्रवाह, इसके द्वारा जो है वह श्रवण मनन जो है का फलभूत जो आत्मचिंतन है निधिध्यासन, ध्यान पूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन, वो निधिध्यासन शब्द के द्वारा जब कहा गया आत्मनि, आत्मनि माने बुद्धौ पश्यन्ति, किसको दर्शन करते हैं? पश्यन्ति माने साक्षात्कार, पश्यन्ति माने ऐसा नहीं आंख से देखते, वो ध्यान रूपी साधन को लेकर के और निधिध्यासित जो बुद्धि है माने ध्यान के द्वारा श्रवण मनन फलभूत जो आत्मचिंतन, उससे निधिध्यासन शब्दोदित जो आत्मा है उसमें बुद्धि में साक्षात कुर्वंती। किसका साक्षात्कार करते? आत्मानं है अपने परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार करते। हाँ मैंने ध्यान एक क्रम से जाएगा ना, आत्मन क्रम से जाएगा, क्योंकि हमेशा क्या है कि निधि ध्यासन में ही चरम वृत्ति बुद्धि में उत्पन्न होती और उसी में परमात्मा दर्शन होता है। तो अब वो तो एक मुख्य चीज हो गई, परमात्मा दर्शन वही होना है। परमात्मा दर्शन वही होना है तो साधन क्या इन्होंने अपनाया? ध्यान। क्यों? कि एकाग्रता नहीं थी तो विजातीय प्रत्यय का तिरस्कार किया, सजातीय प्रत्यय का प्रवाह अपनाया। तो सजातीय प्रत्यय कहाँ से मिलेगा? श्रवण मनन से मिलेगा सजातीय प्रत्यय है। तो उस सजातीय प्रत्यय का जब प्रवाह आप करेंगे तब निधि ध्यासन में पहुंचेंगे। निधि ध्यासनस्थ जो बुद्धि, तो उस बुद्धि में क्या होगा? आत्मदर्शन होगा, वो चरम वृत्ति होगी और उसमें आत्मदर्शन होगा। क्योंकि केवल ध्यान का फल आत्मदर्शन नहीं है, ध्यान साधन हो गया और तत्वमसि इत्यादि का जो है साक्षात्कार करना है तो ध्यान से योग्यता आ जाएगी, निधि ध्यासन की योग्यता आ जाएगी, श्रवण मनन पूर्वक निधि ध्यासन की योग्यता आ जाएगी। अब निधि ध्यासित जो बुद्धि है उस बुद्धि में परमात्मा स्वरूपम पश्यन्ति साक्षात्कार, अपने परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। ये हो गया ना? अच्छा तो आत्मानं परमात्मा, अब कहते वहां पर कैसे दर्शन करेंगे? तो कहा आत्मना, आत्मना माने, आत्मना माने ध्यान संस्कृतेन मनसा, ध्यान में आए कि नहीं? और कोई लोग इसका अर्थ थोड़ा अंतर करते हैं, वो कहते आत्मन माने शरीर, इसी शरीर में। देखो दो अर्थ हो गया ना। वो लोग कहते हैं कि आत्मन माने केचिद आत्मन इसी मनुष्य शरीर में हृदय में ध्याने न संस्कृते न आत्मना मनसा आत्मानं पश्यन्ति। ध्यान संस्कृत जो मन है उस मन के द्वारा आत्मदर्शन करते हैं। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, इस प्रकार की योग्यता प्राप्त करके दर्शन करते। तो दोनों में थोड़ा अंतर हो गया कि नहीं? आत्मना ये है करण, संस्कृत ध्यान संस्कृतेन मनसा, ध्यान में है कि नहीं? इसलिए कई टीकाकार आत्मन का अर्थ शरीर ही लेते हैं, लेकिन मधुसूदन जी ने शरीर नहीं लिया, वो बुद्ध हो और वो निधि ध्यान, वही उन्होंने मेरा ख्याल है कि वही अर्थ लिया, निधि ध्यासित जो बुद्धि है, समझे ना? निधि ध्यासन शब्दोदित दितेन आत्मन, निधि ध्यासन निधि ध्यासित शब्द से जिसको कहा गया है श्रवण मनन पूर्वक वही आत्मा है, मैंने बुद्ध हो। लेकिन नीलकंठ इत्यादि ने जो है वह आत्मन का अर्थ शरीर ले लिया, क्योंकि आत्मना तो है ना, आत्मना को कर्ण बनाया, तो आखिर जब मन को कर्ण बनाना है तो बुद्धि को फिर सप्तमी करने में कोई विशेष वो नहीं दिखाई देता, इसलिए उन लोगों ने आत्मन का अर्थ शरीर ले लिया। कौन है? हाँ पर मेरा ख्याल है कि देखिए किसी ने लिया है शरीर लिया, देखिए श्रीधर को देखिए, देह लिया ना। हाँ तो कोई कोई टीका कर ले। अच्छा और एक हो गया, एक साधन हो गया, तो ये साधनों को ऐसा लीजिएगा कि ध्यान से वो तत्व साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त हुई। अब दूसरे अन्य सांख्येन योगेन जो मध्यम है वो क्या करते हैं, कहते सांख्येन योगेन वो क्षेत्र क्षेत्र के विभाग करेंगे, पुरुष प्रकृति का विभाग करते हैं। ये मध्यम है, पुरुष प्रकृति को विलक्षण आलोचना करते हैं। पुरुष और प्रकृति जो है ये विलक्षण है, इस आलोचना के द्वारा। और योगेन माने अष्टांग योग को भी साथ में ले लेते हैं, ध्यान में आए ना। सांख्येन योगेन च, क्योंकि सांख्य और योग का सिद्धांत तो एक ही है, थोड़ा खाली ईश्वर माना उन्होंने, और इसमें जो है योगेन जब कह दिया, सांख्येन योगेन कह दिया, तो योगेन का माने अष्टांग योगेन ही ले लेते हैं। और सांख्येन योगेन का अर्थ जब वेदांत परक लेते हैं तो उसका अर्थ लेते हैं कि निधिध्यासन पूर्व भावी जो श्रवण मनन योग, निधिध्यासन के पूर्व क्या होता है, श्रवण मनन योग। तो श्रवण मनन योगेन माने नित्यानित्यादि विवेक पूर्वक जो श्रवण मनन रूप योग, उससे क्या समझते हैं, ये गुणत्रय जो है वह परिणामी है, अनात्मा है, इसलिए ये सभी मिथ्या भूत हैं, और मैं जो है इससे पृथक जो है वह साक्षी हूँ, नित्य हूँ, विभु हूँ, निर्विकार हूँ, ऐसा समस्त जड़ संबंध से रहित आत्म का दर्शन करते हैं। तो यही है विवेक। ये सांख्य योग में क्या है कि विवेक है, किसका विवेक है, पुरुष प्रकृति का विवेक है। तो वेदांत दृष्टि से ये श्रवण मनन योग ले लिया नित्यानित्य विवेक पूर्वक, और उससे क्या निर्धारित होगा, इससे निर्धारित होगा कि जितना ये अनात्मा है ये गुणत्रय का परिणाम है, इसलिए ये मिथ्याभूत है और मैं साक्षी हूँ, विभु हूँ, निर्विकार हूँ, समस्त जड़ संबंध से रहित हूँ, ऐसा आत्मा मैं हूँ। ये जो विचार जो है वह जन्य जो है साधन के द्वारा फिर पश्यंती के साथ ले जाएगा, हैं? आत्मना आत्मानम पश्यंती, वो उसी के साथ अन्य सबका जाएगा। सांख्येन योगेन क्रमेण आत्मना आत्मानम पश्यंती। अब दूसरे जो इससे भी मंद हैं वो क्या करते हैं, तीसरे नंबर में आ जाएंगे। एक तो हो गया उत्तम ध्यान योग वाला, और एक हो गया मध्यम सांख्य नियोगेन, और तीसरे क्या है, तो कहते कर्म योगेन चापरे, यानी ईश्वरार्पण बुद्धि के बुद्धि द्वारा जो है बुद्धिया क्रियमाणे न फलाभिसंद रहिते न तत्त वर्णाश्रमोचित कर्मणा। यह कर्मयोग, गीता का कर्मयोग यही है, ईश्वरार्पण बुद्धि होनी चाहिए, फलाभिसंधि रहित होनी, फलाभिसंधि नहीं होनी चाहिए, और शास्त्र विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ये तीनों है। क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य, कार्याकार्य में शास्त्र प्रमाण है, इसलिए ईश्वरार्पण बुद्धिया क्रियमाणे न एक, और जो है वह फलाभिसंधि रहित न, ये विशेषण लेना, फलाभिसंधि रहित, और तत्त वर्णाश्रमोचित, वर्णाश्रम में जो विहित शास्त्रीय कर्म है वो, ऐसी जो है इस साधन के द्वारा सत्वशुद्धि श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्वक आत्मनिया आत्मना आत्मानम पश्यंती, ये क्रम समुच्चय ले जाए। तो दो चीज यहाँ पर ध्यान देने की बात है, एक तो ये स्वतंत्र नहीं है, बहुत लोग इसमें यही भ्रमित होते हैं कि कर्मयोग भी स्वतंत्र जो है वह मोक्ष का साधन है और सांख्य योग भी स्वतंत्र मोक्ष का साधन है। ध्यान योग भी स्वतंत्र मोक्ष का साधन है और ज्ञान योग भी स्वतंत्र मोक्ष का साधन है, पर ऐसा नहीं है। ज्ञान योग ही जो है मोक्ष का स्वतंत्र साधन है और कर्म योग अंतकरण की शुद्धि पूर्वक जो है वह ध्यान योग में प्रतिष्ठित करेगा। तो श्रवण मनन निधि ध्यासन पूर्वक ज्ञान योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये क्रम समुच्चय यहाँ पर अधिष्ट है। कुछ लोग तो ध्यान योग एक ही अर्थ लेते हैं, पर एक किसी टीकाकार ने ऐसा भी अर्थ लिया है कि सांख्यन योगेन है ना, ध्यान तो हो ही गया, ध्यान तो अलग ही है, सांख्यन योगेन सांख्यन है पुरुष प्रकृति विवेक योगेन अष्टांग योग सहित। हाँ, अष्टांग योग सहित जो विवेक, अष्टांग योग सहित जो विवेक, उस विवेक के द्वारा जो है वह योग्यता प्राप्त करके और श्रवण मनन निधि ध्यासन पूर्वक आत्मना आत्मानम पश्यन्ति। भाई ये कई साथ लिया, अलग तो यहाँ नहीं किया।